89. Allegro. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 20 września, właśnie mija godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Polska będzie wspierać Ukrainę, ale w żadnym wypadku nie kosztem polskiego rolnictwa, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się w Nowym Jorku. Spotkanie jest poświęcone Ukrainie. Polska odzyskała kolejne dwie straty wojenne z kolekcji Muzeum w Wilanowie i ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska będzie wspierać Ukrainę, ale w żadnym wypadku nie kosztem polskiego rolnictwa. Podczas konwencji wojewódzkiej Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu podkreślił, że obecna narracja Ukrainy uderzająca w polski interes jest niedorzeczna wobec skali wsparcia, jakie Polska okazała na wielu polach walczącemu krajowi. W żadnym wypadku, jeśli można mówić o takiej dorozumianej umowie między nami a Ukraińcami, ona nie zawierała takiego punktu, że z powodu tej obrony zlikwidujemy polskie rolnictwo. Ja o tym mówiłem już w Łysych, kiedy po raz pierwszy stawialiśmy tą sprawę, to było kilka miesięcy temu. Polskie rolnictwo i teraz, i za rok, i za 5 lat, mam nadzieję, że po wielkim zwycięstwie Ukrainy, będzie musiało być chronione. Wczoraj na forum ONZ Wołodymyr Zełenski mówił, że kraje, które blokują import ukraińskiego zboża, działają na korzyść Rosji. Odniósł się do stanowiska Polski, Węgier i Słowacji, które przedłużyły embargo. W związku z wypowiedzią prezydenta Zełenskiego do MSZ-u w trybie pilnym został wezwany ukraiński ambasador w Warszawie, któremu wręczono protest w tej sprawie. Komitet do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych przyjął uchwałę o ochronie dobrego imienia funkcjonariuszy strzegących bezpieczeństwa na granicy. Ma ona związek z nieprawdziwym obrazem polskich strażników i funkcjonariuszy przedstawionym w filmie Agnieszki Holland Zielona Granica. W internecie pojawił się fragment tego filmu. Widać w nim, jak Straż Graniczna przerzuca kobietę nad odgrodzeniem z drutu kolczastego. To migranci, próbując nielegalnie przekroczyć granicę, łamią wszelkie obowiązujące przepisy, a także nas atakują, mówi kapitan Maciej Żółkowski, zastępca komendanta Straży Granicznej w Michałowie. Ja jeśli chciałbym udać się do jakiegokolwiek kraju, to robię to w sposób legalny. Nie włamuję się komuś do domu, ta osoba nie pyta, tylko łamie przepisy, niejednokrotnie jeszcze robiąc krzywdę innym ludziom. Ta krzywda broniącym naszej granicy funkcjonariuszom wyrządzana jest między innymi poprzez rzucanie w nich kamieniami, butelkami czy patykami. Co więcej, często służby starają się nam utrudniać aktywiści, mówi starszy chorąży sztabowy Andrzej Sieńczuk z placówki Straży Granicznej w Białowieży. Działania tych osób polegają na tym, że oni próbują znajdować migrantów w terenie i udzielać im pomocy. Uważają, że pomagają. Przy okazji nie powiadamiają nas. Aktywiści chcą bowiem umożliwić migrantom wbrew przepisom dostanie się na zachód. Nie zastanawiają się jednak nad tym, jak niepewny los czeka te osoby w tamtych krajach. Aktywiści kontaktują się z funkcjonariuszami tylko i wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia migrantów. Paweł Turski, Polskie Radio. W Nowym Jorku zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. W posiedzeniu poświęconym sytuacji na Ukrainie bierze udział prezydent Wołodymyr Zełenski, który zapowiedział przedstawienie planu pokojowego dla Ukrainy. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski. Półtora roku od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę może dojść do bezpośredniej konfrontacji dyplomatycznej pomiędzy Moskwą a Kijowem. W tym samym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa wezmą bowiem udział prezydent Wołodymyr Zełenski i szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Wczoraj, przemawiając na forum Zgromadzenia Ogólnego, Zełenski powiedział, że Ukraina nie zadowoli się żadnym planem pokojowym, który nie obejmuje całkowitego wycofania się Rosji z terytorium Ukrainy. Zapowiedział też przedstawienie własnej formuły pokojowej. Polski prezydent ma mówić m.in. o konieczności przestrzegania zasad prawa międzynarodowego i o roli ONZ. ONZ z całą pewnością musi być bardziej aktywny w wywieraniu nacisku na państwa agresora. Powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Poza wystąpieniem na forum Rady Bezpieczeństwa prezydent Duda ma się spotkać z premierami Wietnamu i Księstwa Andory, a także ze środowiskami żydowskimi. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska odzyskała kolejne straty wojenne. To grafika Dama z wachlarzem z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz litografia Królewska Huta Ernsta Wilhelma Knipela ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dzieła wrócą do swoich macierzystych placówek. Dyrektor Muzeum Śląskiego Maria Czarnecka mówiła, że to wielki dzień. W wyniku napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 roku z zasobów Muzeum Śląskiego zaginęło około 31 tysięcy obiektów. To nie tylko dzieła sztuki, jak malarstwo, rzeźba, ale to również rękodzieło artystyczne, to również ceramika, również pamiątki po powstaniach śląskich, czy też po plebiscycie. Dlatego ten dzisiejszy dzień, czyli powrót litografii do Muzeum Śląskiego, jest dosyć symboliczny i mam nadzieję, że zapoczątkuje powroty innych dzieł. Oba dzieła zostały odzyskane dzięki działaniom restytucyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo pogodna noc. Zachmurzenie będzie małe, tylko na północy umiarkowane, ale synoptycy nawet nie zająknęli się, że mogłoby popadać. W nocy ma być od 10 na północnym wschodzie do 14 na zachodzie i na południowym zachodzie, cieplej nad morzem około 17. A jutro zachmurzenie przeważnie małe, czyli czeka nas kolejny piękny dzień. Temperatura maksymalna od 24 na południowym wschodzie do 28 w centrum. Chłodnie trochę w górach i nad morzem, bo tu około 22, ale za to będzie wiatr słaby i umiarkowany. Sześć minut po godzinie 18. Dzień dobry. Zapraszamy na audycję Po Drodze z Trójką. Jeśli państwo są gdzieś w drodze, czekamy na państwa sygnały dotyczące utrudnień ewentualnych, a może jest coś, co państwu się spodobało i też warto pokazać to innym zmotoryzowanym. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. Yeah. Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. z Trójką. Szerokiej, bezpiecznej drogi Państwu życzymy. A przy okazji, czy wkrótce kierowcy będą mogli zapomnieć o włożeniu obowiązkowego trójkąta ostrzegawczego? O dość ciekawej, takiej innowacyjnej propozycji w Hiszpanii opowiem Państwu na pewno dzisiaj w czasie audycji. Natomiast teraz chciałbym Państwa zapytać, czy jest coś, co Państwa zdaniem w samochodach powinniśmy wozić obowiązkowo bądź nie, to akurat jest rzecz wtórna, co w znaczący sposób mogłoby poprawić nasze bezpieczeństwo na drodze. Jeżeli jest coś takiego, co Państwa zdaniem powinniśmy mieć w samochodzie zawsze, to proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. Oczywiście czekamy też na wszelkie informacje dotyczące utrudnień pod tym samym numerem telefonu 22 i 7 trójek. Tymczasem szybko przypomnę, że 76. wydanie listy przebojów trójki jest za nami, że mogą Państwo zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy. No, wystarczy odwiedzić naszą stronę lptpolskieradio.pl. 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji. Do piątku do godziny 12 mogą Państwo głosować lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Zachęcam, żeby to robić i układać 77. wydanie listy. Być może zechcą Państwo oddać swój głos na jedną z propozycji. Wśród tych 13 piosenek jest Stained i ich utwór Here and Now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. They can't come true. Państwo po drodze z trójką, czy obowiązkowe trójkąty ostrzegawcze przejdą do lamusa? No dzisiaj mam takie wrażenie, że jest tak, że zapytany kierowca, gdzie ma trójkąt, mówi, no gdzieś tam w bagażniku sobie leży, pewnie. Czy zostanie zastąpiony przez awaryjny sygnalizator świetlny? Takie urządzenie jest testowane w Hiszpanii. Generalnie wydawać by się mogło, że rozstawienie poprawne trójkąta nie jest jakoś szczególnie skomplikowane. Okazuje się, że część kierowców w ogóle nie rozumie istoty prawidłowego oznakowania pojazdu na wypadek wypadku. Obecnie zgodnie z prawem, jeśli jest awaria albo wypadek, na autostradach, drogach dwujezdniowych rozstawienie trójkąta wymaga od kierowcy udania się na odległość 50 metrów. Sytuacja jest jeszcze gorsza na drogach jednojezdniowych, no bo tu już dwukrotnie ulega podwojeniu ta odległość. No ponadto pewnie Państwo mieli już okazję z taką sytuacją się spotkać, kiedy warunki atmosferyczne są niesprzyjające, wieje wiatr, pada deszcz. Często ten trójkąt niestety się przewraca. No i tutaj mogłaby wejść do użytku taka właśnie żółta lampa błyskowa, która zastąpiłaby trójkąty ostrzegawcze, emituje smugę światła o wysokiej intensywności, mruga światłem przerywanym. Jak twierdzą producenci, dzięki temu widoczność stojącego na poboczu samochodu jest o wiele większa niż w przypadku standardowego trójkąta, a samo światło emitowane z urządzenia jest widoczne nawet z kilometra. No, czy to dobry trop, czy to dobre rozwiązanie? No, zobaczymy. Myślę, że no, to jest po prostu postęp w tego typu sytuacjach. A jeżeli Państwo mają swoje sugestie co do tego, co powinniśmy wozić w samochodzie, obowiązkowo bądź nie, to nie jest ważne, co mogłoby znacząco poprawić nasze bezpieczeństwo na drodze, proszę nam o tym opowiedzieć. 22 i 7 trójek. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był zapraszamy do reklamy. Trwa szalona środa w LOT, czyli okazja na bilet w niższej cenie. Wejdź na lot.com i sprawdź nasze oferty do Paryża, Oslo, Kairu i wielu innych miejsc. Najlepsze oferty na lot.com. Sprawdź. Ważne, z kim podróżujesz. Polskie linie lotnicze LOT. Co można kupić za 40 groszy? dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Boi mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Mamy 2 minuty po wpół do 7:00. Czas sprawdzić, jak sytuacja na drogach. Pogoda fantastyczna. Czy równie dobrze dostosowali się kierowcy do pogody? Mariusz Dąbrowski. Zazwyczaj kierowcy nigdy nie dostosowują się do tej wspaniałej pogody i wtedy, kiedy jest pięknie za oknem, wypadków jest najwięcej. Droga krajowa nr 92 między węzłem Warszawa-Zachód a Ożarowem Mazowieckim w pobliżu MOR na 467 kilometrze zderzyły się auto osobowe z motocyklem. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Sochaczewa. Powoli kończą się utrudnienia na trasie S51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek w pobliżu Dorotowa na 2 kilometrze, gdzie zepsute auto osobowe blokowało 1 pas w kierunku Olsztynka. Trasa S7 i S8, obie w Warszawie, pokrywające się korki są na jezdni w stronę Poznania, na moście przez Wisłę oraz od Bemowa po węzeł Konotopa. Autostradowa obwodnica Wrocławia, A8, odcinek węzeł Wrocław-Zachód, węzeł Wrocław-Lotnisko na 11 na tym kilometrze ciężarówka przewróciła się i zablokowała 2 pasy w kierunku Warszawy. S7 od węzła Gdańsk-Port po węzeł Gdańsk-Lipce, korek i spowolnienia na jezdni w kierunku węzła Gdańsk-Południe. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W Trójce teraz czas na ekonomię. Jest Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od dobrej wiadomości dla kredytobiorców. Po nowym roku będzie można odroczyć znowu do 4 rat kredytu mieszkaniowego w złotym. Premier Mateusz Morawiecki powiedział Polsat News, że tym razem pojawi się próg dochodowy. Wakacje kredytowe będą, przedłużamy je na cały przyszły rok, tylko będziemy stosowali kryterium dochodowe. Nie chcemy, aby skorzystali z nich, aby mogli z nich skorzystać ci, którzy są bardziej zamożni, bardziej majętni. Ci, których stać na spłatę, niech oni spłacają. Na razie nie wiadomo, jaki będzie pułap maksymalnego dochodu uprawnionego do wakacji kredytowych. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, zapowiedział wczoraj, że posłowie zagłosują nad projektem tego rozwiązania już w nowej kadencji Sejmu. Nie mamy tu wątpliwości, że to się odbędzie w tym roku jeszcze, ale przez Sejm rzeczywiście nowej kadencji. Nasza decyzja polityczna będzie taka, żeby w pewnym kierunku zmierzać. Pan premier to ogłosi, natomiast oczywiście legislacja to już kwestia października, listopada, zachodem. Przedłużenie wakacji kredytowych mogłoby więc stanąć pod znakiem zapytania pod warunkiem zmiany układu sił przywiejskiej. Dotychczas, w tym i zeszłym roku, wszyscy zadłużeni w polskim złotym na cele mieszkaniowe mogli odroczyć spłatę 4 rat w roku. Po ogłoszeniu decyzji o wakacjach kredytowych cieszą się banki, bo zaadresowanie programu tylko do osób mniej zamożnych to dla nich nieco mniejsze koszty. Indeks WIG banki urósł dziś o znacznie ponad 2%. Rosły zresztą nie tylko papiery banków. WIG 20 także zyskał ponad 2% i zbliża się do poziomu 2000 punktów. Pensje rosną znowu szybciej od cen w sklepach. Tak wynika z dzisiejszych danych GUS-u. A to znaczy, że realnie zarabiamy więcej. W sierpniu średnia krajowa była o niemal 12% wyższa niż rok wcześniej. Jeszcze w lipcu ten wzrost był na poziomie niespełna 10,5%. Teraz brutto pracownik średniej czy większej firmy dostaje niemal 7400 zł brutto. Najszybciej wynagrodzenia rosną w energetyce o niemal 20%. Według prognoz większości ekonomistów w kolejnych miesiącach płace wciąż będą odzyskiwać pole, a inflacja dalej opadać. Polski przemysł tymczasem z zadyszką. Produkcja przemysłowa spadła w sierpniu o 2%, licząc rok do roku. To z kolei wynik kolejnych opublikowanych dziś danych GUS-u. To efekt gorszej koniunktury na świecie. Tak sprawę komentuje Siergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najwięksi partnerzy handlowi Polski od ponad pół roku borykają się z recesją przemysłową. Słabe wyniki widoczne są także w Polsce. Badania koniunktury GUS wskazują, że coraz więcej przedsiębiorców raportuje niedostateczny popyt na rynku zagranicznym jako barierę działalności. Zdaniem ekonomisty w kolejnych miesiącach sytuacja w przemyśle wciąż będzie słaba, a to może tłumaczyć próbę pobudzenia naszej gospodarki przez ostatnią obniżkę stóp procentowych. Jak wynika z dzisiejszej wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, szanse na kolejne obniżki w najbliższym czasie są niewielkie. Po tych słowach złoty umacnia się przez kolejne godziny i wieczorem już za franka płacimy 4,81, za euro 4,61, za dolara 4,29, za brytyjski funta 5,33, a na świecie wszyscy zajmujący się ekonomią czekają na słowa innego szefa banku centralnego. Jerome Powell o 20 czasu polskiego ogłosi decyzję o stopach procentowych w USA. Będą nowe oznaczenia na słoikach z miodem. Taki pomysł trafił do konsultacji społecznych. Teraz, gdy miód jest mieszanką pochodzącą z więcej niż jednego kraju, wcale nie trzeba odnotowywać, skąd przyjechał do Polski. Wynika to z unijnej dyrektywy, ale wiele krajów wprowadziło swoje rozwiązania. Podobnie chce zrobić rząd w Warszawie. Po zmianach trzeba będzie wskazywać każdy kraj, malejąco w zależności od tego, ile miodu, różnej proweniencji w tym miodzie. Słodkiego popołudnia i do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. No i panie redaktorze, teraz ja nie wiem, czy o miodzie, czy o piłce nożnej. No ten temat słodki i ten, no właśnie, pan wybiera. Najpierw może piłka, o miodzie, piłka. Od razu przypomniało mi się, jak to Kubuś Puchatek im bardziej zaglądał do słoika z miodem, tym bardziej tego miodku tam nie było. Ale o piłce nożnej. No i co pan sądzi o nowym selekcjonerze? Proszę pana, staram się nie mieć uprzedzeń żadnych. No. A przecież i tak gorzej być nie może, więc no, jestem dobrej myśli. Aha, w tej wersji. Tak dobrze. Widzę. Dobrze, no ale to myślę, że trzymamy kciuki. Zawsze to jest tak, że trochę sobie stękamy, marudzimy, a potem przychodzi co do czego, to te mecze oglądamy i się emocjonujemy. I przebieramy nogami, oczywiście, że tak. Dobrze, w takim razie rozumiem. Dajemy szansę Michałowi Probierzowi, trzymamy kciuki za naszych. No i Polska. No i czekamy na pierwszy probierz tego... selekcjonera. Pan tak. Wie już, kiedy tam gramy z kimś, to no, to już jest jasne, czy... No za chwilę tam coś jesienią mamy. Coś tam będzie, nie? Jakaś tam... No, okazja mecz. Do pokazania. Już chyba nie o, prawda? Nie, no jeszcze o. Jeszcze o? No jak najbardziej. Aha. Jeszcze nic nie jest stracone. No, dobrze. Wszystko się może wydarzyć. Dzisiaj słuchacze dzwonią i mówią, co powinno być w aucie na wyposażeniu. Może niekoniecznie obowiązkowym, czy nie. Co w znaczny sposób poprawi nasze bezpieczeństwo. Warto wozić apteczkę i to taką naprawdę dobrze wyposażoną. Apteczka nie służy do tego, żeby cały świat z niej ratować, ale to przeważnie my, nasi bliscy z niej korzystamy. Dlatego w samochodzie warto mieć coś takiego. Zdecydowanie. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na państwa również sygnały dotyczące ewentualnych utrudnień na drodze. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sending alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose. Zamknięty gdzieś. Za 13 minut będzie godzina 19. Po drodze z Trójką państwo dzwonią i donoszą o ewentualnych utrudnieniach, choć bardzo liczę i głęboko w to wierzę, że są też dobre wiadomości do przekazania innym zmotoryzowanym. No i proszę bardzo, jest taki telefon. Chciałam przekazać wiadomość odnośnie dróg. Może trochę inną wiadomość niż tutaj o utrudnieniach. Bardzo radosną została oddana droga 5-kilometrowa tutaj tuż przy obwodzie Królewieckim obecnie. 5 kilometrów drogi. Po tylu latach mamy super drogę. 5 kilometrów szczęścia. Prawda? Jak ładnie? 2,2 i 7 trójek. Przy okazji dziś wspomniałem o tym, że być może trójkąty przejdą do lamusa, a zastąpią je mrugające lampki. Ha! Nawet już niektórzy z państwa takich używają i nawet mają swoją nazwę. To jestem kierowcą pomocy drogowej i powiem panu, że trójkąt kompletnie się nie sprawdza. Ludzie nie potrafią to rozkładać. Linie zachowują kompletnie odległości. Natomiast my to nazywamy migotki. Używamy na bieżąco, bo w nocy, no to wiadomo, stawia się wcześniej. Rzucimy takie 2-3 migotki. Kierowcy widać, że widzą to, zwalniają. Migotki. No proszę sobie zanotować. Być może można kupić i wozić ze sobą w bagażniku. Być może migotki za chwilę zastąpią klasyczne trójkąty. Taki test przeprowadzany jest właśnie w Hiszpanii, a my dziś państwa pytamy o to, co powinniśmy wozić w samochodzie, co w znaczący sposób jest w stanie poprawić nasze bezpieczeństwo na drodze. 2,2 i 7 trójek. Teraz Piotr Łodej, jego gość i kolejny aspekt dezinformacyjny. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, w którym pewien mężczyzna przekonuje, że w celu stworzenia optymalnych warunków snu należy, uwaga, między innymi podwyższyć ponad 30-krotnie poziom dwutlenku węgla w sypialni. Dodam, że twórcą wideo jest człowiek, który przedstawia się jako lekarz z ponad 30-letnim stażem w leczeniu akupunkturą, dietoterapią oraz twórca Normobarii. W rzeczywistości nie ma on prawa wykonywania zawodu lekarza. Mam takie pytanie, panie doktorze, jak bardzo takie filmiki, chyba pseudonaukowe to dobre określenie, są niebezpieczne? No, w tej sytuacji w warstwie dezinformacyjnej i też zagrażającej zdrowiu i życiu wprost. Okazuje się, panie redaktorze, że w Polsce mamy potężną grupę właśnie tego typu twórców, tego typu, nazwijmy to, influencerów, czyli takich kreatorów wpływu społecznego, którzy przedstawiają się jako pewne autorytety medyczne, a w rzeczywistości propagują narracje pseudomedyczne, chociaż nie chciałabym sprawiać takiego wrażenia, że na przykład, nie wiem, jak ktoś się leczy ziołami, to źle. Nie, to absolutnie nie o to mi chodzi. To od razu podkreślam, że nie ma nic złego w pewnym procesie leczenia też naturalnego, ale na pewno niewłaściwym jest myślenie, że jeśli ktoś przedstawia się jako ekspert czy specjalista, To tym ekspertem jest, zwłaszcza w internecie, tak. Mm-hmm. Bo bardzo często jest tak, że przedstawiamy się w taki, no, mam nadzieję, że nie wszyscy, ale ci pseudo-influencerzy przedstawiają się tak, po to, żeby się uwiarygodnić, żeby właśnie ten ich wpływ był mocniejszy, żeby ludzie im zaufali. Kwestia tego, co pan powiedział, no wydaje się bardzo racjonalna. To znaczy racjonalnie byłoby powiedzieć, no absurd. Absurd, dwutlenek węgla, wręcz dokładnie odwrotnie, potrzebujemy tlenu, żeby dotlenić organizm, wtedy nam się lepiej śpi, tu ktoś mówi dokładnie odwrotnie, chodzi o to, żeby tego tlenu się pozbyć. No nie jest to logiczne. Ale jeśli się zastanowimy, jeśli ktoś przedstawi jakiś szereg artykułów, szereg swoich badań, załóżmy, albo swoich doświadczeń tych 30-letnich, to ten odbiorca, który wysłucha takiej narracji, przyjmuje niestety to założenie, ani tego nie sprawdzi, ani nie będzie w stanie tego zakwestionować, bo nie jest medykiem albo nie ma takiej wiedzy biologicznej. Zatem łatwiej mu będzie przyjąć, no okej, jeżeli tak mówi lekarz. Przecież lekarz tak powiedział. Dokładnie. No, jak w reklamie zresztą. Wystarczy, że się ktoś ubierze w biały fartuch i już jest lekarzem, dajmy na to, stomatologiem. No na szczęście w reklamach już to zostało zabronione. Zakazane, tak. Na szczęście, tak, bo to był bardzo niebezpieczny precedens. Natomiast w tym przypadku celowo, mam wrażenie, wybrał pan redaktor taki dość banalny przykład, bo oczywiście z tym snem, no to nie widzimy tu wielkiego ryzyka zagrożenia dla zdrowia, ale co jakiś czas ja spotykam takie dość poważne niebezpieczne dla życia. Mówiliśmy o muchomorach, ale tego nie rekomendował rzekomy lekarz, tylko to była taka testowa próba. Natomiast są takie tabletki, często się pojawiają, które niby mają pomagać na jakąś chorobę ciężką i rekomendowane jest na przykład odstawienie profesjonalnych leków, no to ja już identyfikuję jako poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia. Są też tabletki, które niektórzy rekomendują młodzieży, też jako niby jakaś forma leczenia, czy też wpływania na percepcję, na świadomość, na przykład na zwiększenie uwagi, a to też są niesprawdzone i niepewne produkty. I to niebezpieczeństwo właśnie w tego typu narracjach i w tego typu przypadkach, jak ten dzisiaj przywołany, ja identyfikuję jako silne, bo wszelkie narracje i produkty medyczne sprzedawane czy oferowane w internecie, one są opatrzone tym wielkim ryzykiem, naprawdę wielkim, szanowni państwo, że są nie tylko niezbadane, ale wręcz przeciwnie, że mogą nam zaszkodzić. I przed tym będę przestrzegać. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.